вам не добре? Так, як коли повертаюся в минуле. Це якщо хтось помирає, відходить, відкривши безодню. Що боротьба зі злом намарне, пусте діло. Але ми забуваємо. Судома перехоплює його горлянку. Але ж є віра. Так, знаючи про останній прихисток, про все прощення, нам ще більше хочеться робити навпаки. Груди його здіймаються, дівчина бере його під лікоть, мов наостанку він чує нудотний запах дорогих парфумів, слухає, як вона вже спокійно, переконуючись, що це не божевільний, туркотить до нього, виводить на пагорб. Памороки насуваються, давлять на лоба, долітають кинуті слова. «Вам справді недобре, вам треба допомогти, де ви мешкаєте?» Віталій ялозить чорним небом. Річка під крутим місяцем зовсім біла, олив'яно тремтить, ловлячи відкритою горлянкою гирла воду з неба. Дощ перебрався на той бік. Вітер, підхоплюючи опале листя, рветься зі сходу. Дужий, пружкий на зиму, свіжо лоскоче ніздрі, обдимає дівчині плаща. Йому чим швидше хочеться втекти від неї, бо вона поглиблює його самотину. Він ковтає, вибиваючи побабілим язиком із затерплого підборіддя скупі згустки слини. Запитав, котра година, помітивши в короткій миті, як ворушаться її вологі червоні губи, а злипле пасмо б'ється об чоло. Його знудило, зігнутий, обвисаючи на руках дівчини, він добирається до зупинки, тицяючись розщепіреною долонею об рекламний плакат. Упав на облиплу листям лавку, хряснувши карком. Дахи гули під ударами крапель, рвані хмари. Череп його різонуло тупим. Упала протяжна, запала надовго скруха, і він побачив блимання люмінесцентного світла. Люд лежав покотом на ослизлих голубих кахлях. Скільки їх числом порахувати тяжко. Здиблені в натузі горби, перегнуті хребти, підняті руки. Деякі громадилися на дерев'яних настилах ногами до дверей, кованих з кавалками облущеної фарби, утопивши пласкі гостроносі обличчя на широкі вікна, що відсвічували, сиплячи пуками сріблястий порох затінку на пустирище, де, проїдаючи несуттєвість світанку, сталевим мороком мерехтіли безсмертники. Туди, аж до дуги, іграшково перекинутої через глинище мосту, обіпертої видавалося об небо. Вони лежали, одні наче зупинені в нестримному бігу, стиснувши до синього кулаки, увігнавши в долоні ребристі нігті. Інші, зірвані з лету, розкидані підбитими птахами із заламаними крилами. Решта почивала дряблям, тримаючись одного бурта, як та велика грудка підтопленого снігу. І перший, тішачись нечуваним щастям, зачувши відплив звіриного болю в грудях, розганяючи рештки пропалої пітьми, побачив крізь сиві гриви туману, розкиданого по улоговинах, там, за яром, як рве мідними язиками безпритульність передранкового неба малинова зоря. Він, доктор Шмулевич. Біла стіна, проточена струмочками вологи, блимнула, ковзнула перед ним, видобувши зовсім легко. Санька готує на народини яблучного пирога, і він пригадав. Збайдужило якось, наче він зовсім не Шмулевич. Щось відводило його, випорожнило, зробило легкими плечі, пахвину. За вікнами вітер розхитував тополі. Шмулевич повернувся на спину, встав і вийшов у двері. У коридорі пригадав, що забув зняти капці, тож поспішав, аби не зустріти медичну обслугу та швидше потрапити на автобус. На порозі він зупинився, бо в кущах вогненного барбарису побачив сторожа, який сидів на лавці, витягнувши зігнуті ревматизмом ноги, взуті вбиті валянки. Сторож задер велицювати, побите чорними цятками обличчя, налите кров'ю і самогоном, обвіяне духом домашньої кухні з домішкою кислого жіночого духу. Голова сторожа завертілася, кумедно засмикалася на волячій з надутими синіми жилами шиї. Шапка з'їхала на потилицю. Шмулевич, хилитаючись на порозі, крізь квадрат дверного отвору подивився, як сторож перехрестився. як злітаються, клубочучись граями птахи над оцинкованими дашками прямокутної будівлі.